Un veac de singurătate, pista 2. Mulți ani după aceea, colonelul Aureliano Buendia traversă la rândul său regiunea când aceasta era străbătută deja de o cursă poștală regulată și nu mai găsi nicio urmă a vasului decât scheletul carbonizat în mijlocul unui câmp de maci. Convins acum că această poveste nu fusese produsul imaginației tatălui său, se întrebă cum de a putut să pătrundă galionul atât de departe în inima uscatului. Această chestiune nu îl preocupă deloc pe José Arcadio Buendia atunci când dădu de mare. Mersiseră cam 4 zile și se aflau la 12 km departare de galion. Visările sale se risipiră la vederea acestei mări de culoare cenușie, înspumată și murdară, care nu merita riscurile și sacrificiile impuse de aventura sa. La naiba, blestemă el, Macondo este înconjurat de ape din toate părțile. Multă vreme predomină ideea că Macondo era așezat pe o peninsulă după harta cu totul arbitrară pe care o desenase José Arcadio Buendia la reîntoarcerea din expediția sa. Trase cu furie liniile acestea, exagerând cu rea credință dificultățile comunicațiilor, ca pentru a se pedepsi pe sine însuși, ca ales cu o lipsă totală de noimă așezarea satului. Niciodată nu ne vom putea duce nicăieri, se tângui ursulei. Suntem sortiți să putezim de vii aici, fără să primim vreo binefacerea științei. Această convingere, rumegată timp de luni întregi în cabinetul care servea de laborator, îl determină să conceapă planul de a strămuta Macondo într-un loc mai potrivit. De data aceasta însă, ursula îi depăși gândurile febrile. Implacabilă și pe ascuns în munca ei de furnică, ațâză toate femeile din sat împotriva bărbaților lor, care începuseră deja să pregătească strămutarea. José Arcadio Buendia n-a știut niciodată exact nici în care moment, nici în virtutea căror forțe potrivnice, planurile sale au fost încurcate într-o zăpăceală de pretexte greșite, de contratim și de subterfugii, până ce deveni pur și simplu o himeră. Ursula îl observa cu o solicitudine inocentă și ajunse chiar să simtă față de el un pic de milă, în dimineața când îl găsi în cabinetul din fund, pe cale să-și reia visurile de strămutare, punând în lăzile respective obiectele care alcătuiau laboratorul. Îl lăsă să termine. Îl lăsă să încuie lăzile și să-și scrie inițialele pe ele cu o pensulă groasă, muiată în cerneală, fără să-i facă niciun reproș, știind însă că el nu ignoră faptul, ea îl auzise când îl pomenea în monologurile sale cu voce scăzută, că oamenii din sat nu-l vor însoți în niciun caz în întreprinderea sa. Abia când începu să demonteze ușa de la cabinetul său, ursula riscă să-l întrebe pentru ce o face și el îi răspunse cu o amărăciune care nu era prefăcută. De vreme ce nimeni nu vrea să plece, vom merge numai noi singuri. Ursula nu se tulbură nici ea. Nu plecăm, zise ea. Vom rămâne aici, deoarece aici am avut un copil. N-am avut însă niciun mort, îi întoarse el vorba. Nu ești din niciun loc atâta vreme cât nu ai niciun mort, îngropat în pământ. Ursula îi răspunse cu fermitate stăpânită. Dacă va trebui să mor ca tu să rămâi aici, voi muri. José Arcadio Buendia nu credea că voința femeii sale este atât de neclintită. Încercă să o amăgească deschizându-i tot dezaurul imaginației sale, făgăduindu-i o lume extraordinară în care era de ajuns să torn pe pământ lichidele magice pentru ca plantele să-și tea roadele după voie și unde se vindeau la prețuri ieftine tot felul de aparate pentru alinarea durerilor. Ursula rămase insensibilă în fața agerimii viziunilor sale. În loc să te gândești la toate poveștile astea, ai face mai bine să te ocupi de copiii tăi, îi răspunse. Uită-te la ei, părăsiți, lăsați în plata Domnului, adevărați măgari. José Arcadio Buendia luă cuvintele soției sale în sensul lor literal. Privi pe fereastră și-i văzu pe cei doi băieți desculți în grădina însorită și avu impresia că abia în clipa aceea ei începeau să existe cu adevărat, ca și cum s-ar fi născut în urma rugăminților ursulei. Se produse atunci ceva în el, ceva misterios și definitiv, care îl smulse din existența sa prezentă și îl făcu să se îndepărteze spre un ținut neexplorat al memoriei. În timp ce ursula se apucă să măture casa, pe care acum era sigură că nu o va mai părăsi în tot restul vieții, el continuă să fie absorbit de contemplarea copilor săi, cu o privire fixă, până ce ochii îi se omeziră, încât trebuia să-i zvânte cu dosul palmei, înainte de a scoate un suspin adânc de resemnare. Bine, zise el. Spune-le să vină să-mi ajute la despachetatul lăzilor. José Arcadio, copilul cel mai mare, era de 14 ani trecuți. Avea un cap pătrat, părul zburlit și caracterul încăpățânat al tatălui său. deși se dezvoltase la fel de repede și dobândise o forță fizică asemănătoare cu a lui, se putea ști încă de pe atunci că era lipsit de imaginație. Fusese zămislit și născut în cursul acelei treceri penibile peste munți, înainte de a se fi întemeiat Macondo, iar părinții săi mulțumiră cerului constatând la naștere că trupul lui nu avea nicio parte animalică. Aureliano, prima ființă omenească născută la Macondo, mergea pe 6 ani. Era tăcut și timid. Plânsese în pântecele maicii sale și se născuse cu ochii deschiși. În timp ce îi se tăia cordonul ombilical, își întorcea capul în dreapta și în stânga, reperând toate obiectele care se aflau în odaie și privindu-i fix pe oamenii de față cu o curiozitate lipsită de mirare. Deodată, nepăsător față de cei ce se apropiau pentru a-l examina, își concentră întreaga atenție asupra acoperișului din frunze de palmier, care părea că e gata să se prăbușească sub violența teribilă a ploii. Ursula nu mai avea ocazia să-și amintească de intensitatea acelei priviri până în ziua când micul Aureliano, pe atunci în vârstă de 3 ani, își făcu intrarea în bucătărie în clipa în care ea lua de pe foc și așeza pe masă o oală cu fiertura arzând. Copilul, șovăind în pragul ușii, zise: "Va cădea." Oala era bine așezată drept în mijlocul mesei, dar abia rostise copilul prevestirea că începu să se miște netulburată către marginea mesei ca sub efectul unui dinamism interior și se zdrobi de podea. Ursula povesti alarmat acest episod soțului ei. Acesta însă îl interpretă ca pe un fenomen cu totul firesc. Așa a fost totdeauna, cu totul străin față de existența copiilor săi, fie pentru că socotea copilăria ca o perioadă de debilitate mentală, fie pentru că el însuși era mereu prea absorbit de propriile sale speculațiuni chimerice. Iată însă că, din acea după amiază, când le ceru copiilor săi să-l ajute la despachetatul diferitelor obiecte ale laboratorului, el le consacră timpul lui cel mai prețios. În ascunzișul laboratorului său, ai cărui pereți se acoperiră treptat cu hărți neverosimile și cu grafice fabuloase, îi învăță să citească, să scrie și să socotească și le vorbi despre minunile lumii, nu numai în limitele cunoștințelor sale proprii, ci forțând și pe cele ale imaginației până pe culmile fantasticului. Și astfel, copiii ajunseră să învețe că, la extremitatea sudică a Africii, trăiesc oameni atât de inteligenți și de pașnici că singura lor preocupare consta în a ședea și a medita și că se poate traversa pe jos Marea Egeică, sărind de pe o insulă pe cealaltă, până în portul Salonicului. Aceste descrieri halucinante rămăseseră atât de întipărite în memoria copiilor, încât mulți ani mai târziu, cu o clipă înainte ca ofițerul trupelor regulate să fi dat ordin plutonului de execuție să tragă, colonelul Aureliano Buendia a avut timp să retrăiască acea blândă după amiază de martie, în care tatăl își întrerupse lecția de fizică și rămase dintr-o dată înmărmurit, cu brațul în văzduh, cu privirea fixă, aplecându-și urechea spre depărtări, spre fluierele, spre tamburinele și zurgălăii țiganilor, care veniseră din nou în sat pentru a prezenta ultima și cea mai uluitoare descoperire a învățaților din Memphis. Erau alți țigani, bărbați și femei tinere care nu vorbeau decât limba lor, specimene splendide cu pielea unsă cu ulei, cu mâini de gânditor, ale căror dansuri și cântări răspândiră prin ulițele satului o veselie nebunească, cu papagalilor bălțați care recitau romanțe italiene, cu găina care oua 100 de ouă de aur în ritmul tamburinei, cu maimuța adresată care ghicea gândurile, cu mașina universală care servea atât la cusutul nasturilor, cât și la potolirea fierbințelii, cu aparatul pentru uitarea amintirilor rele, cu emplastrul pentru a-ți omorâ timpul și cu alte mii de nescociri, atât de ingenioase și neobișnuite, încât José Arcadio Buendia ar fi vrut să inventeze o mașină de memorat ca să nu uite niciuna din ele. Acestea schimbară satul într-o clipită. Locuitorii din Macondo se simțiră dintr-o dată pierduți pe ulițele lor, asurziți de această petrecere forfotitoare și zgomotoasă. Ținând câte un copil de fiecare mână ca să nu-i piadă în înghesuială, izbindu-se de saltimbanci cu dinții îmbrăcați în aur și de jongluri cu 6 brațe, sufocat din pricina mirosurilor amestecate de gunoi și santal pe care le răspândea mulțimea, José Arcadio Buendia umbla ca un nebun căutându-l peste tot pe Melchiade pentru a-l ruga să-i dezvăluie secretele acestui coșmar miraculos. Se adresă mai multor țigani care nu înțelegeau deloc limba lui. În cele din urmă se îndreptă spre locul unde Melchiade obișnuia să-și întindă cortul și dădu peste un armean taciturn care lăuda în limba spaniolă un elixir care te făcea invizibil. Acesta înghițise dintr-o sorbitură o cupă plină cu o substanță chihlimbarie, în clipa când José Arcadio Buendia își croi cu brutalitate calea prin mijlocul grupului care asista cu gura căscată la spectacol și reuși să-i adreseze întrebarea sa. Țiganul îl învălui cu privirea lui spălăcită înainte de a se pierde într-o băltoacă de păcură fumegândă și puturoasă, deasupra căreia continuau să plutească ecourile răspunsului său. Melchiade a murit. Sub lovitura acestei vești, José Arcadio Buendia rămase cam pietrit, încercând să-și stăpânească durerea pe care o resimțea, până când oamenii strânși acolo se risipiră chemați de alte spectacole și până ce băltoaca armeanului taciturn se evaporă complet. Mai târziu, alți țigani îi confirmară că Melchiade pierise într-adevăr de friguri în dunele de la Singapur și că trupul lui fusese aruncat în Marea Iavei, în locul unde era mai adâncă. Cât despre copii, lor nu le păsa de această veste. Își băgaseră în cap că tatăl lor îi va duce să vadă invenția minunată a învățaților din Memphis, anunțată la intrarea unui cort care, după aceleași spuse, ar fi aparținut regelui Solomon. Stăruit atât de mult, încât José Arcadio Buendia plăti cei 30 de reali și conduse până în mijlocul cortului, unde stătea un uriaș cu pieptul păros și cu craniul ras, cu un inel de aramă trecut prin nas și cu lanț greu la glezne, pus să păzească un sipet pirateresc. În clipa în care uriașul ridică capacul, din sipet răbufni un suflu înghețat. În interior nu se vedea decât un enorm bloc transparent, închizând o mulțime nesfârșită de ace peste care țâșneau în steluțe multicolore pâlpâirile amurgului. Deconcertat, fără să uite totuși că băieții așteptau din partea lui o explicație pe loc, José Arcadio Buendia îndrăzni să emită una. Acesta este cel mai mare diamant din lume. Nu, corectă țiganul. Este gheață. Fără să înțeleagă, José Arcadio Buendia își întinse mâna spre bloc, însă uriașul îi opri gestul. Încă 5 reali pentru a-l atinge, îi spuse el. José Arcadio Buendia plăti și apoi putu să pună mâna pe gheață, ținând-o acolo câteva minute, cu inima săltând de bucurie și totodată de teamă la contactul cu misterul. Neștiind ce să spună, mai plăti încă 10 reali pentru a permite copiilor să cunoască această experiență miraculoasă. Micul José Arcadio refuză să o întindă. Aureliano, dimpotrivă, făcu un pas înainte, puse mâna pe ea, dar și-o retrase îndată. Frice, strigă el înspăimântat. Însă tatăl său nu-i dădu nicio atenție. Extaziat în fața acestei minuni autentice, își permise să uite pentru o clipă insuccesul întreprinderilor sale delirante și de cadavrul lui Melchiade, dat pradă calmarilor. Mai plăti încă 5 reali și, punând mâna pe blocul de gheață, așa cum jură un martor pe Evanghelie, strigă. Iată marea invenție a epocii noastre. Când în secolul al XVI-lea, corsarul Francis Drake atacă Rioacha, străbunica ursulei Iguaran se înspăimântase atât de tare de alarma și loviturile tunurilor, încât pierzându-și capul, șezuse pe o plită încinsă. Arsurile făcură din ea o soție nefolositoare pentru tot restul zilelor. Ea nu se putuse așeza decât pe o rână, proptită pe perin, și probabil că acest fapt i-a afectat felul de a merge, deoarece niciodată nu a mai fost văzută umblând în public. Renunță la toate felurile de deprinderi și relații sociale, obsedată de ideea că trupul ei miroase a pârlit. Zorile o apucau în curte, necutezând să adoarmă, deoarece visa că englezii pătrundeau prin fereastra odăii cu câinilor sălbatici de atac și că o supuneau la chinuri rușinoase cu fierul înroșit. Soțul ei, un negustor aragonez de la care avusese doi fii, căutând un mijloc de a-i potoli spaima, cheltuie jumătate din prăvălia sa pe doctorii și distracții. Sfârși prin a-și lichida fondurile și-și duse familia să trăiască departe de mare, într-un cătun sărăcăcios de indieni pașnici, situat pe coastele munților, unde e construit pentru soția lui o odaie fără ferestre, pentru ca pirații din coșmarurile ei să nu poată pătrunde înăuntru. În acest cătun retras trăia de foarte multă vreme un creol, plantator de tutun, Don José Arcadio Buendia, cu care străbunicul ursulei încheiase o afacere atât de prosperă, încât după puțini ani făcura avere. După veacuri, strănepotul creolului se căsători cu strănepoata aragonezului. Iată de ce, ori de câte ori nebuniile soțului ei o făceau să-și iasă din fire, ursula sărea cu 3 secole înapoi și blestema ceasul în care Francis Drake atacase Rioacha. Acesta nu era decât un simplu mijloc de ușurare, căci, de fapt, ei erau uniți până la moarte printr-o legătură mai solidă decât iubirea, o remușcare comună. Erau veri între ei. Crescuseră împreună în vechiul cătun din care străpunșii lor făcuseră prin munca și prin regulile lor de viață unul dintre cele mai frumoase sate ale provinciei. Deși se putea prevedea încă de la nașterea lor că vor deveni soț și soție, din ziua în care își împărtășiseră intenția de a se căsători, chiar părinților se străduiră să le mute gândul de la asta. Se temeau că aceste două ramuri perfect sănătoase din două spițe secular încrucișate să nu cunoască rușinea de a zămisli iguane. Existase un precedent groaznic. O mătușa ursulei, măritată cu un unchi al lui José Arcadio Buendia, a avut un fiu care a purtat toată viața pantaloni largi, cu picioarele împreunate într-unul singur și care a murit scurgându-i se tot sângele, după 42 de ani de existență în cea mai pură stare de feciorie, căci se născuse și crescuse, cu o coadă cartilaginoasă în formă de sfredel și cu un smoc de păr la capăt. O coadă de porc pe care pentru nimic în lume nu o lăsa să fie văzută de vreo femeie și care îl costă viața în ziua în care un prieten măcelar se oferise să-i o taie cu o lovitură de satâr. José Arcadio Buendía, cu nepăsarea celor 19 ani ai săi, rezolvă problema printr-o simplă frază. Puțin interesează dacă vom avea purcei, numai să vorbească. Și astfel se căsătoride și ospățul cu fanfară și jocuri de artificii, ținut 3 zile. De atunci ar fi putut trăi fericit dacă mama ei n-ar fi terorizat-o pe Ursula cu tot felul de prevestiri sinistre privind progenitura, până când o convinse să se abțină de la consumarea căsătoriei. De teamă că nu cumva soțul puternic și înflăcărat să profite de somnul ei ca să o violeze, Ursula îmbrăca înainte de a se culca un pantalon aspru pe care mama îl croise dintr-o pânză de corabie, întărit printr-un sistem de curele încrucișate care se încheiau în față cu ajutorul unei catarame groase de fier. Așa au trăit mai multe luni. El își păștea în timpul zilei cocoșii de luptă, în timp ce ea se seara război în tovărășia mamei ei. La căderea nopții se luptau ceasuri întregi într-o dezlănțuire de violență care părea că începuse să țină locul legăturilor amoroase, până când opinia publică ajunse să bănuiască o stare anormală în existența lor și se zvoni că, după un an de căsătorie, Ursula încă mai era fecioară, deoarece bărbatul ei ar fi impotent. José Arcadio Buendía a fost ultimul care a auzit zvonul acesta. Vezi, Ursula, ce povestește lumea?" îi spuse el femeii sale cu un ton foarte liniștit. Las-o să vorbească," răspunse ea. Noi știm bine și unul și celălalt că nu este adevărat." Astfel, situația rămase neschimbată timp de încă 6 luni, până în acea duminică tragică în cursul căreia José Arcadio Buendía câștigă o luptă de cocoși împotriva lui Prudencio Aguiar. Scos din sărite, înfuriat de spectacolul dat de cocoșul său însângerat, bărbatul care pierduse se îndepărtă de José Arcadio Buendía pentru ca toată lumea să poată auzi ce avea să-i spună. Felicitări!" strigă el. Să vedem dacă acest cocoș o va satisface în sfârșit pe femeia ta!" José Arcadio Buendía, cu un aer senin, își luă cocoșul. Mă întorc îndată!" se adresă spectatorilor. Apoi lui Prudencio Aguiar personal. Iar tu?" Fugi acasă și îți caută o armă, căci te voi ucide." Apoi reveni după 10 minute cu temuta lancea bunicului său. La poarta țarcului pentru luptele de cocoș, unde se adunase jumătate din sat, îl aștepta Prudencio Aguiar. Acesta nu a avut timp să se apere. A zvârlită cu forța unui taur și cu neasemuită precizie, cu aceeași siguranță care îi înlesnise primului Aureliano Buendía să ucidă toți tigrii din regiune, lancea lui José Arcadio Buendía îi străpunse gâtlejul. În seara aceea, în timp ce mortul era privegheat, José Arcadio Buendía pătrunse în odaia sa în clipa în care soția își îmbrăca pantalonii de castitate. Îndreptându-și lancea asupra ei, îi porunci. Scoate-i! Ursula nu se îndoi de hotărârea bărbatului ei. De se va întâmpla ceva, va fi din vina ta, murmură ea. José Arcadio Buendía înfipse lancea în solul bătătorit. Dacă vei naște igoane, vom crește igoane, răspunse el. Dar nu va mai muri nimeni în satul acesta din pricina ta. A fost o noapte frumoasă de iunie, aerul era răcoros, luna strălucea. O zăbovit în desmierdări până în zori, nepăsători față de vântul care pătrundea în odaie și care aducea până la ei tânguierile familiei lui Prudencio Aguiar. Afacerea s-a clasat ca fiind un duel de onoare, însă le-a rămas rită pe chip o expresie de tristețe adâncă și încerca să astupe cu un smoc de rogoz gaura pe care o avea în gâtlej. Nu-i stârni teamă, ci mai degrabă milă. Ea reveni în odaie pentru a-i povesti soțului ei ceea ce văzuse, dar acesta nu-i dădu nicio atenție. Morții nu se reîntorc, zise el. Adevărul este că nu mai putem îndura această povară pe suflet. După 2 nopți, Ursula îl văzut din nou pe Prudencio Aguiar în baie, spălându-și cu smocul de rogoz sângele închegat de pe gât. În altă noapte, îl văzu plimbându-se prin ploaie. Istovit de halucinațiile femeii sale, José Arcadio Buendía ieși în curte înarmat cu lancea. Mortul era acolo, având aceeași expresie de tristețe. Du-te la dracu!" îi strigă José Arcadio Buendía. Ori de câte ori vei reveni, te voi ucide din nou!" Prudencio Aguiar nu plecă și José Arcadio Buendía nu îndrăsni să arunce cu lancea în el. De atunci nu mai avu odihnă. Nesfârșita suferință cu care îl privise mortul în ploaie nostalgia profundă pe care o avea după lumea celor vii, febrilitatea cu care cerceta casa căutând un pic de apă ca să-și umezească smocul de rogoz, nu încetarea de a-l obseda. Trebuie că suferă greu, îi spuse ursulei. Se vede că se simte foarte însingurat. Ursula se înduioșase atât de mult încât data următoare când îl văzu pe mort ridicând capacul oalelor de pe cuptor, înțelese ce căuta și de atunci punea castroane pline cu apă în colturile casei. Într-o noapte, când îl găsi spălându-și rănile chiar în camera sa, José Arcadio Buientia nu mai putu rezista. Află, Prudencio, îi zise el, că ne vom duce din satul acesta cât vom putea mai departe și nu vom mai pune niciodată piciorul aici. Acum poți pleca liniștit. Și așa au pornit să treacă munții. Mai mulți prieteni de-a lui José Arcadio Buendia, tineri ca și el, ispitiți de aventură, își goliră casele și luară cu ei femeile și copiii spre țara pe care nu le făgăduise nimeni. Înainte de a pleca, José Arcadio Buendia îngropă lancia în curte și junghie unul după altul magnificii săi cocoși de luptă, încredințat că în felul acesta îi va asigura puțină odihnă lui Prudencio Aguiar. Ursula nu luă cu ea decât un cufăr cu trusoul de tânără căsătorită, câteva unelte casnice și micul sipet cu piesele de aur pe care le moștenise de la tatăl ei. Nu și-au trasat niciun itinerar precis. Se stăduiră doar să înainteze în sensul opus drumului către Rioacea, ca să nu lase urme și să nu întâlnească persoane cunoscute. Era o expediție absurdă. După 14 luni, cu stomacul răvășit de carne de maimuță, veveriță și de fiertură de năpârci, Ursula născu un băiat ale cărui părți trupești erau toate omenești. Ea parcursese jumătate din drum într-un hamac atârnat de un par pe care doi oameni îl cărau în spate, deoarece picioarele îi se umflaseră în chip monstruos și varicile îi plesneau ca niște bășici. Cu toate că te durea inima să-i vezi cu burțile umflate și cu ochii holbați de moarte, copiii rezistaseră mai bine decât părinții lor în călătoria care se dovedise a fi pentru ei, în cea mai mare parte a timpului, un izvor de distracții. Într-o dimineață, după mai bine de 2 ani de mers, ei au fost primii muritori care au descoperit versantul de apus al munților. De pe piscul pierdut în nori, contemplară imensa suprafață de apă a mlaștenii care se întindea până la celălalt capăt al lumii. Totuși n-au întâlnit niciodată marea. Într-o noapte, după ce rătăciseră luni de zile într-o zonă de smârcuri, acum foarte departe de ultimii băștinași întâlniți în drum, poposiră pe prundul unui râu ale cărui ape semănau cu un torent de sticlă înghețată. Cu ani mai târziu, în timpul celui de-al doilea război civil, colonelul Aureliano Buendia încercă să treacă pe același drum pentru a ataca Rioacea prin surprindere, însă după 6 zile de mers, își dădu seama că e o nebunie. Cu toate acestea, în noaptea în care poposiră lângă râu, micul grup al tovarășilor tatălui său avea o înfățișare de naufrageați pierduți cu totul. În schimb, efectivul său sporise în timpul expediției și fiecare se simțea pregătit, după cum s-a și întâmplat, să moară de bătrânețe. În noaptea aceea, José Arcadio Buendia visă că în locul acela se înalță un oraș plin de animație, cu case ale căror ziduri erau făcute din oglinzi. Întrebă ce oraș era acesta și se răspunse cu un nume pe care nu l-auzise niciodată, care nu avea nicio semnificație, dar care în visul său avea o rezonanță supranaturală. Macondo. În ziua următoare îi convinse pe oamenii săi că nu vor mai găsi niciodată marea. Le porunci să doboare copacii pentru a deschide un luminiș în apropierea cursului apei, în partea râului unde aerul era mai răcoros, și acolo întemeiară satul. José Arcadio Buendia nu ajunse să-și explice visul despre casele cu ziduri făcute din oglinzi până în ziua când făcu cunoștință cu gheața. Atunci socotică i-a înțeles semnificația profundă. Se gândi că într-un viitor apropiat se vor putea fabrica blocuri de gheață pe scară mare, pornind de la o materie primă atât de comună cum este apa, și se vor putea construi cu ea noile case ale satului. Macondo va înceta de a mai fi acea localitate toridă în care balamarele și zăvoarele se încovoiau din pricina căldurii pentru a se preschimba într-o stațiune de iarnă. Dacă n-a dat curs încercărilor de amenajare a unei fabrici de gheață, pricina era că, pe atunci, se dedicase cu totul educației fiilor săi, îndeosebia lui Aureliano, care de la început manifestase înclinări neobișnuite pentru alchimie. Laboratorul fu curățat de praf, revizuind însemnările lui Melchiade, de data aceasta cu tot calmul, fără acea exaltare pe care o stârnește noutatea, zăbăviră multă vreme încercând cu răbdare să separe aurul ursulei din rămășițele carbonizate lipite de fundul căldării. Tânărul José Arcadio aproape că nici nu a luat parte la această treabă. În timp ce tatăl lor nu se uita și nu se gândea decât la tanorul său, încăpățânatul de fiul său, mai mare, care a fost întotdeauna prea mare pentru vârsta lui, se transformă într-un adolescent gigantic. Vocea îi se schimbă, buza îi se umbri cu un început de tuleie. Într-o seară, Ursula intră în odaie în timp ce se dezbrăca pentru culcare. Încercă un simțământ de rușine amestecată cu milă. Era, după soțul ei, primul bărbat pe care îl vedea în pielea goală și era atât de bine înzestrat pentru viață, încât i se păru anormal. Ursula, însărcinată pentru a treia oară, cunoscut din nou spaimele ei de tânără măritată. Cam în epoca aceea venea în casă o femeie veselă, nerușinată, provocatoare, care ajuta la treburile menajului și care știa să ghicească viitorul în cărți. Ursula îi vorbi despre fiul ei. Socotea că disproporția aceea era ceva tot atât de nefiresc ca și coada de purcela vărului. Femeia îi spucni într-un râs slobot și sonor, care răsună prin toată casa ca un clinchet de cristal. Din potrivă, zise ea, va fi fericit. Pentru a-și întări spusele, aduse peste câteva zile cărțile de joc și se închise împreună cu José Arcadio într-o cameră pentru semințe, lângă bucătărie. Etală cărțile cu mult calm pe o veche masă de tâmplar, vorbind despre una, alta, în timp ce băiatul aștepta mai mult plictisit decât intrigat. Deodată întinse mâna și l-a atinse acolo. Ce fenomen! A zis ea sincer înspăimântată. Și asta a fost tot ce a găsit să spună. José Arcadio simți cum i se umplu oasele de spumă, fu cuprins de o teamă lâncedă și de o pornire teribilă de a plânge. Femeia nu-i făcu niciun avans. José Arcadio nu încetă să o regăsească toată noaptea în mirosul de fum pe care îl exalau subsurile ei și care pătrunsese și în pielea lui. N-ar fi vrut să o părăsească nicio clipă, ar fi dorit să fie mamă, să nu mai iasă niciodată din hambar. Să-i spună, ce fenomen? Să-l atingă din nou și să-i spună din nou, ce fenomen? Într-o bună zi nu se mai putu stăpâni și se duse acasă la ea. Vizita pe care i-o făcu a fost deosebit de protocolară. Rămase așezat în salon fără să rostească niciun cuvânt. Pentru o clipă nu mai dorea. O văzu schimbată, cu totul străină de imaginea pe care i-o inspira mirosul ei, ca și cum ar fi fost alta. Își bău cafeaua și părăsi casa deprimat. La căderea nopții, în fantasmele insomniei, fu cuprins de o teamă violentă și o dori din nou. Dar de rândul acesta, nu așa cum o cunoscuse în hambar, ci așa cum îi apăruse în acea după amiază. După vreo câteva zile, pe neașteptate, femeia îl chemă la ea acasă, unde era singură cu mama ei și îl duse în dormitor sub pretext că îl învață o figură de cărți. Acolo a început să-l atingă cu atâta intimitate încât el se simți decepționat după emoția de la început și încercă mai mult teamă decât plăcere. Femeia îi ceru să vină să o caute în aceeași seară. Acceptă ca să scape, știa însă că nu va fi în stare să-i răspundă la chemare. Și totuși, în noaptea aceea, înțelese în patul său fierbinte că trebuia să o regăsească, chiar dacă nu se simțea capabil de acest lucru. Se îmbrăcă pe dibuite, trăgând cu urechea în beznă la răsuflarea regulată a fratelui său, la tusea seaca tatălui din camera învecinată, la astma găinilor din ogradă, la băzitul țânțarilor, la bătăile exagerate ale inimii, la mișunatul amplificat al lumii căreia până atunci nu-i dăduse niciodată atenție și ieși în ulița adormită.